Яна, Даніла чамусьці сказаў гэта шэптам, ты баішся яе. Цяпер настала чарга свеціцы. Яна пачырванела так, што здавалася, нібы ўся кроў хлынула ў белы, як мармуровы тварык. Не, не надта. Зусім не баюся, але скончыла нечакана. Цябе гэта не тычыцца, і голасна сказала, пачуўшы крокі пакаёўкі на лесвіцы. Я тут таксама гаспадыня. Я ўжо не дзіця і хачу, каб гэта тут усе ведалі. Так, так, мая гаспадыня, але пакуль ты яшчэ непаўналетняя, то ўсім распараджаецца твая маці, раскрываючы дзверы і трымаючы ў руках вузел з хлебам і сырам, прамовіла ад парога Краска. Маці, а як жа? Клялася пад дубам і перад грамнічным агнём вялікай клятвай твайму бацьку любіць сябе і гадаваць як роднае дзіця. І клапоціцца, і гадуе, а ты неслухмянасцю ёй і дзякуеш. Вось жа нашто улезла сюды без дазволу. Тут не твайго розуму справа. Кажучы гэта, Краска спрытна сунула Данілу прынесены вузел, імгненна падбіла падушкі і закрыла ложа ваўчынай скурай. Ну вось, цяпер, памаліўшыся Перуну ці Хрысту, як табе падабаецца, можаш есці. Светіцца, бліснуўшы вачыма, не разбытаўшыся і не гледзячы на пакаёўку, знікла за дзвярыма. «Свавольнае дзіця», — як пажалілася Краска. «Наша гаспадыня дае з ласкай, са шчырасцю, а яна, як тое ваўчаня, не хоча пасах вышываць, узяць пяльцы ў рукі. Усё гойсе на кані па лесе, да лісце з рознымі кветкамі збірае». Людцу ўжо спрабуе лячыць, і чары нейкія мае, хаця пакуль што невялікія. Гэта ж калі жаніхі дазнаюцца, ніхто замуж не возьме. Каму чараўніца патрэбная? Пасварцца з мужам возьме, ды і ваўкалака пераверне, каб бегаў па лесе. Што ты тут ёй плёў? Нічога, прамыкаў хлопец, не ведаючы, што і казаць. Гэта добра, калі яна нічога не выведала. Яна прысела насупраць Данілы, узяла назад з ягоных рук і развязала вузел, выклаўшы яму на калені белы ручнік, а на яго свежы з прыліплым лістом клёну бохан і ладны кавалак сыру з жоўтым, моцна збітым маслам. Яе вузкія вочы хітра бліснулі. «Еш, набірайся моцы!» Гледзячы, як упіўся ён у сыр моцнымі белымі зубамі, падсаладзела ліслівымі словамі. «Але ж ты і прыгожы хлопец, удаўся дык удаўся. Мабыць, замкавыя дзеўкі за табой улягалі усім гуртом». Пабачыўшы, што ён чырванее, патрапала па плячы. «Ну што ж ты, як дзяўчына, ты ж ужо юнак, а не дзіця, разумееш, што да чаго. Нябось дзевак не раз ужо завальваў у лесе на купалля. Што ж, справа маладая». І зноў абегла поглядам плечы Данілы, яго ладны ўжо з налітымі маладымі мускуламі постаць. «Ды табе патрэбныя не замкавыя дзеўкі, а сапраўдная жанчына. Ты ж Нобель, табе трэба шукаць сабе пару». Заможную і прыгожую, хай нават крыху старэйшую за сябе. І дадала, гледзячы яму проста ў вочы. «Такую, як мая гаспадыня». Даніла адчуў, што глотку яго як сціснула абцугамі. Ён закашляўся, сыр у роце раптам здаўся горкім, як палын. «Што з табой, прыгажон? Ці ты спалохаўся?» – засмяялася Краска, – хвартухом выціраючы белыя пырскі на данілавых каленях. Яе спакойная ўпэўненасць і падсміхванне канчаткова збянтэжылі хлопца. Ён памкнуўся да выхаду. «Куды, дурны?» Кінулася за ім пакаёўка. Схапіла, развярнула тварам да сябе. Позірк яе быў падобны да погляду раз'ятранай рысі. «І не думай збегчы! Цябе шукаюць паўсюдна, і калі што, знойдуцца людзі, пацвердзяць, што гэта ты рабаваў людзей там на паляне, а за гэта сам ведаеш адно. Яна зрабіла жэст, як бы абвіваючы вяроўкай шыю. Даніла, які быў тузануўся да яе, абмяк. Страх, задушлівы і ліпкі, перахапіў яго дыханне. Я нікога не рабаваў. Што з таго? Табе адзін шлях. Заставайся тут, перамяні імя і працуй, а там пройдзе час, будзе бачна, што рабіць далей. Можа, ты заслугуеш давер гаспадыні, і яна возьме цябе з сабой у Вільню, а там лягчэй згубіцца. Даніла авалодаў сабой. Гонар загаварыў у ім. Ён выпрастаўся. Я не буду туляцца ў зацішку, як злодзей. Я панцырны баярын, і няхай мяне лепей пакараюць, чым будуць лічыць забойцам і вырадкам. О, як ты загаварыў! Пакаёўка глядзела на яго са здзіўленнем. Яна па ўсім было бачна, не чакала такога рашучага адпору. Нейкі імгненне яна раздумвала, потым раптам перамянілася. Злосныя зморшчынкі паміж брывамі разгладзіліся, яна адпусціла Данілу, лёгка штурханула яго ў жывот. «Спачатку паснедай, лель!» «Я Даніла!» — агрызнуўся той, адчуваючы, што нешта перамянілася між імі. Ён пераставаў быць цацкай, драўляным балванчыкам, якім гуляюць на двары дзеці. І ён павінен сам рашаць свой лёс. «Добра, Даніла, але табе варта памятаць, што нашая паня падабрала цябе паўмёртвага». Краска змяніла тон. Цяпер нават не верылася, што гэта яна толькі што раз'ятрана тузала хлопца. «Пані выратавала цябе, падлячыла. Ты, бач, нават зубкі пачынаеш паказваць. Яна б магла б адразу ж паслаць у ліду ганца, і, можа, праз тыдзень ты б вісеў там ля брамы. Ці не так?» Тут яму казаць не было чаго, але ён паспрабаваў абараняцца гэтак жа ваяўніча, як хвіліну назад. «Я веру ў справядлівасць. Я ні ў чым не вінаваты. Няўжо спрадвечны пярун дазволіць несправядлівы вырак?» «Эх ты, лель!» — засмяялася яна. «Пярун? Яно, канешне, так, але ж мы ўжо хрысціяне. Дык сам падумай, калі самога Хрыста змаглі распяць на дрэве, дык ці ёсць на гэтым свеце справядлівасць? Ты што думаеш, я горшая за сваю пані? А бач, служу ёй, а не надабарот». Яна спахапілася, што бойкі ейны язык сказаў лішняе, і асяклася. «Ну, ты, хлопец, добры, не станеш казаць лішняга, як я, дурная баба. Не бойся, я нічога не скажу, пані, але і ты не цісні на мяне», — азваўся ён. «Згода». Яна засмяялася, а пасля нечакана падміргнула яму. «А ты ўсё ж не будь баранком дурным, пакарыстайся момантам. Пані нашая па вушы ў цябе закахалася. Глядзіш, нешта табе і перападзе. Яны багатыя, так што?» Яна падышла да дзвярэй, стала ў праёме. «А то ведаеш, я і сама цябе гатовая прылашчыць. Мой жабель такі прагны, ніколі грошка не даць на стужку. Адно што пані нешта кіне са свайго, так яно ўжо са старэй ці з плямы якой. А я ж яшчэ не старая». Не злавіўшы ў ягоных вачах ніякага адказу, крутнула клятчастым андаракам ды хвартухом, матлянула стужкамі, і па лесвіцы бойка застукалі ейныя чаравікі. «Вось жа звадніца!» — падумаў ён. Ля ложка Данілы сіратліва ляжалі пачаты сыр і хлеб, але есці хлопцу ўжо не хацелася. Паспрабаваў таргануць параненым плячом. Яно звалася рэзкім болем. «Так, сыходзіць адсюль яшчэ рана, да таго ж увесь час кружыцца галава. Але, магчыма, праз колькі дзён ён усё ж зможа паціху клыпаць. «Куды?» Адразу ж нешта закрычала ў ім натужліва і адчайна. «Ісці, як дурны выпустак, у рукі дазнаўцаў?» А тыя судзяць ды перададуць кашталяну, які і сапраўды загадае яго адразу ж павесіць ля брамы, як казала пані Овка. Куды ні кінь, усюды клін, трэба перачакаць яшчэ. Час нешта зменіць. Раптам знойдзецца гердзень, можа, нешта падкажуць абставіны. Перад вачыма усплыла дзяўчына, што прыходзіла сюды. Не, яна таксама ему не дапаможа. Наадварот, яшчэ можа і нашкодзіць расказаць каму, што ён тут у Любчы, а то і паслаць ганца ў Ліду. Ты нешта падказвала яму, што тая не данясе, не пашле яго на смерць. Смерць. Яму казалі пра яе дзядзька і воі, у якіх вучыўся страляць з лука ці мячом адбіваць чужыя ўдары. Гаварылі, як аб нечым звычайным. І ён не баяўся загінуць у баі. Усе казалі, што гэта лепшы шлях для воя, шляхціца, загінуць, абараняючы свой край. Але зусім іншае быць сцятым за горла на сорам радні і самому сабе, ды яшчэ бязвінна. Першы раз ён пашкадаваў, што не памёр там, на дарозе. Нехта ж знайшоў бы яго, можа, пахавалі б разам з бацькам, пахавалі б у магіле, справілі б добрыя памінкі. Толькі ад шчапенца і вінаватага ніхто не пашкадуе, ніхто не асудзіць на вырык. Але як перажыве ўсё гэта маці? Даніла узгадаў яе ласкавыя рукі, пяшчотныя словы, якіх яна ніколі не шкадавала свайму першынцу, і цвёрда вырашыў. Ён выжыве і вызнае, хто з крыжакоў рабіў напад, хто забіў бацьку, хто зламаў жыццё і яму, прымусіўшы баяцца ўласнага жытла. За каго ягоная маці, аплакаўшы мужа, можа яшчэ больш горш плача па ім, згінулым без следу сыну. Знойдзе і адпомсціць за гэта.